Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 sierpnia, minęła szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Informacji Washington Post o działalności rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce potwierdził pełnomocnik rządu. Bezpieczna przyszłość Polaków to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Moskiewski sąd zlikwidował centrum imienia Sacharowa. Informacje dziennika Washington Post o działaniu rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce częściowo rozbitej przez ABW potwierdził pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Rosjanie między innymi mieli przygotowywać akcje dywersyjne na kolei, powiedział Stanisław Żaryn. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi bardzo skomplikowane, duże śledztwo dotyczące rosyjskiej siatki wywiadowczej, która została założona w Polsce przez rosyjskie służby. To śledztwo i działania ABW pozwoliły na zatrzymanie już kilkunastu podejrzanych. Wszystkie te osoby usłyszały zarzuty związane z działalnością wywiadowczą przeciwko RP i przebywają w tej chwili w tymczasowym areszcie. Stanisław Żaryn podkreślił, że śledztwo w tej sprawie trwa. Co dla nas istotne, jest to pierwszy sygnał, że Rosja, korzystając z działań wywiadowczych, próbowała również doprowadzić do fizycznej destabilizacji szlaków kolejowych. Materiał dowodowy zebrany przez ABW pokazywał, że te osoby współpracujące z rosyjskimi służbami przygotowywały operacje wykolejenia pociągów. Procedowana w Sejmie nowelizacja kodeksu karnego zakłada wprowadzenie surowszych kar za szpiegostwo. Obecnie jest od roku do 10 lat więzienia. Po zmianie ma to być od 5 do 30. Bezpieczna przyszłość Polaków to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Ogłosił je w Warszawie prezes partii. Jak podkreślił Jarosław Kaczyński, PiS chce w kampanii skoncentrować się nie tylko na sprawach bezpieczeństwa militarnego. Nie tylko kwestie twardego bezpieczeństwa w kontekście militarnym i wewnętrznym. PiS, jak wyjaśniał Jarosław Kaczyński, będzie też akcentować sprawy związane z bezpieczeństwem gospodarczym, energetycznym i socjalnym. Programy te społeczne, socjalne były naprawdę ogromne, można powiedzieć o wielkiej polityce społecznej. Ta polityka obejmowała także tworzenie mechanizmu zwiększania płac. Jarosław Kaczyński zaznaczył również, że z kwestiami bezpieczeństwa łączą się pytania referendalne. Jest tutaj sprawa bezpieczeństwa w postaci pytania o mur i pytania o relokację. Jest sprawa bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o emerytury. Także czwarte z pytań o wyprzedaż państwowego majątku zagranicznym podmiotom jest zdaniem szefa PiS powiązane z bezpieczeństwem państwa. Karol Darmoros, Polskie Radio. Minister rolnictwa i rozwoju wsi stwierdził, że szef Agrounii, kandydat Platformy Obywatelskiej do Sejmu Michał Kołodziejczak, krytykuje pomoc rządu dla rolników, nazywając ją rozdawnictwem. Robert T. Luz przypomniał, że Senat, w którym większość ma opozycję, odrzucił część proponowanej przez rząd pomocy. W zeszłym tygodniu Senat tej naszej dużej pomocy dla polskiego rolnictwa, 10 miliardów złotych na ten rok, 6,5 miliarda zabrał, przegłosował. Widać, że Platforma nie czuła i nie czuje nigdy polskiego rolnika. Poprawkę odbierającą 6,5 miliarda złotych pomocy dla rolników przegłosowali senatorowie opozycji. Moskiewski sąd zlikwidował Centrum imienia Sacharowa. Organizacja założona w 1996 roku upamiętniała ofiary stalinowskich zbrodni, walczyła o poszanowanie praw człowieka i broniła rosyjskich więźniów politycznych. Centrum Sacharowa było ostatnią rosyjską organizacją broniącą praw człowieka i obywatela, która cieszyła się międzynarodowym uznaniem. Wcześniej moskiewski reżim zlikwidował nagrodzone pokojową nagrodą Nobla Stowarzyszenie Memoriał oraz moskiewską grupę helsińską. Donosy, które doprowadziły do likwidacji Centrum Sacharowa, napisał deputowany liberalno-demokratycznej partii Rosji Andrzej Ługawoj. To jego brytyjski wymiar sprawiedliwości oskarżył o zamach na byłego pułkownika FSB Aleksandra Litwiniękę, oficer po ucieczce z Rosji, krytykował reżim i oskarżał Władimira Putina o zbrodnie. Został otruty radioaktywnym polonem, zmarł w Londynie w 2006 roku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Budapeszcie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. W skład polskiej reprezentacji wchodzi 67 osób. Wśród nich jest Natalia Kaczmarek, która wystartuje w biegu na 400 metrów. Poprawiam rekord życiowy i mam nadzieję, że będę walczyć w Budapeszcie jak najwyższe miejsca. Nie, wiem, że poziom jest wysoki, wiem, że też nie jadę tam jako faworytka, bo mam któryś tam wynik, dziewczyny biegają bardzo szybko na świecie. Myślę, że stać mnie na finał Mistrzostw Świata, ale wiem też, że medal będzie ciężko, chociaż wszystko może się zdarzyć, bo to jest bieganie turniejowe, dużo też zależy od warunków i innych rzeczy, więc będę po prostu walczyć. Swoje typy medalowe wymienił wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski. Wojtek Nowicki wydaje mi się jest takim murowanym kandydatem do medalu. Natalia teraz. pokazała, że naprawdę wszystkim, że wow, musicie się ze mną liczyć. No zobaczymy, poziom skoku z wyż przed memoriałem był, powiedziałbym, słaby. Po memoriale nagle stwierdzał, wow, te 2.32 jest dla nich po prostu proste. Mistrzostwa świata w Budapeszcie potrwają do 27 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj burzowo w centrum i na wschodzie, na zachodzie będzie pogodnie. Temperatura od 28 stopni na Pomorzu do 32 na wschodzie kraju, nad morzem i w dolinach górskich od 23 do 27. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych i wschodnich, w czasie burz porywisty. A na zegarze już 6 minut po godzinie 6. Bed and breakfast. Nasz zajazd już otwarty, proszę Państwa, chociaż nie jesteśmy w komplecie. Rafa dzisiaj nie ma, ale są pozostali Olga Szućko, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Dzień dobry Państwu. Najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Zapraszamy serdecznie.

most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. To poranny program Bed & Breakfast. Sobota, 17,5 minuty po godzinie 6. I dzisiaj między innymi zajmiemy się tematem misiów i dzikich zwierząt, które coraz bliżej podchodzą do zabudowań. My przygotowaliśmy poradnik na wypadek spotkania niedźwiedzia, na przykład na Bieszczadzkim Szlaku. Oprócz tego kolejny dzień upałów, ale niestety także niebezpiecznych zachowań nad wodą. Niektórzy decydują się na spływ kajakiem, niestety pod wpływem alkoholu. Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. To już drugi weekend w tym tygodniu. Nasza reporterka przypomni podstawowe zasady bezpieczeństwa, a my za moment także połączymy się z Janem Pachlowskim, który opowie o muzycznych rekordach za oceanem. Chodzi o trasy koncertowe oraz o pieniądze. Dzisiaj, proszę Państwa, także Dzień Synowej. To doskonała okazja, żeby powiedzieć żonie syna coś miłego lub zaprosić ją na obiad. Mam nadzieję, że teściowe się dzisiaj uaktywnią i opowiedzą o swoich synowych i o tym, jak te relacje wyglądają, jak było zwłaszcza na początku, a jak jest dziś. Dwie dwójki i siedem trójek. 22 minuty po godzinie 6. Piosenkarka Taylor Swift bije nie tylko rekordy popularności swoją twórczością. Niedawno zakończone koncerty w Ameryce Północnej oraz te przewidziane na przyszły rok w ramach jej światowej trasy mają być najbardziej dochodowymi w historii. Łączymy się z Janem Pachlowskim, który za oceanem. Dzień Janku, dobry, na czym ta Taylor aż tyle zarabia? Jak to się dzieje? Przede wszystkim podkreślę, że po raz kolejny będziemy Państwu w Trójce opowiadać o miliardach dolarów. Niedawno opowiadaliśmy o tych miliardach w loterii. One już dawno zostały wygrane, wypłacone. Mówię przenośnie, bo czy wypłacone to jeszcze nie wiemy, ale ta sprawa się toczy. Natomiast my teraz zajmiemy się szeroko pojętą kulturą, no i miliardach właśnie w tej tutaj kwestii. Według najnowszych szacunków amerykańska trasa Taylor Swift ma przynieść, uwaga, 2 miliardy 200 milionów dolarów dochodu ze sprzedaży biletów w samej Ameryce Północnej. Nie mówimy o światowej trasie, mówimy tutaj o Ameryce Północnej, czyli Kanada, Stany Zjednoczone. Ta bezprecedensowa suma reprezentuje sprzedaż biletów na główne właśnie pokazy w USA, które Swift właśnie zakończyła w Los Angeles 5 sierpnia, a także drugą część w Ameryce Północnej, drugą część trasy Eras, czyli można to przetłumaczyć takim wolnym tłumaczeniem epoki, i dalsza część koncertów właśnie piosenkarki w Stanach Zjednoczonych już w przyszłym roku. Te szacowane sumy są najnowszym przykładem takiego niesamowitego popytu na rozgrywkę i doświadczenia, które pomagają i pomogły ożywić gospodarkę amerykańską, a dokładnie mówiąc, są oszałamiającym pokazem potęgi i wpływu Swift na lokalne gospodarki też Stanów Zjednoczonych, bo tutaj mówimy też o zyskach przecież miejsc, gdzie te koncerty się odbywają. Średnia cena biletów przed sprzedaży i pierwszej sprzedaży wyniosła $455, a Swift ma łącznie 68 koncertów w Ameryce Północnej, czyli mówimy o tych, które się odbyły i które jeszcze będą w przyszłym roku. A średnia frekwencja na tych pokazach, które zakończyły się na początku sierpnia, a trwały od maja, wyniosła, uwaga, 72 459 widzów. Jeszcze raz powtórzę, 72 459 widzów. To pokazuje fenomen. Mówi krytyk muzyczny z Chicago, Tadeusz Meter. Posłuchajmy. I nagrania, i płyty sprzedają się znakomicie, a koncerty są sprzedawane absolutnie do ostatniego wolnego miejsca. Taylor Swift ruszyła na trasę koncertową w marcu w tym roku, skończy ją w sierpniu, ale w roku 2024. Ma takie otwarte serce, szczodrą rękę, bo swoim pracownikom wypłaciła premie, i to bardzo wysokie. Otrzymali ponad 5 milionów dolarów. Mówię tutaj o tylko pracownikach sekcji technicznej, a premie przewidziane dla wszystkich pracowników trasy koncertowej będą wynosiły 50 milionów dolarów. Dobra gospodyni, szczodra, hojna także, taka, która włącza wszystkich do swojej ekipy, nie promuje tylko siebie, tylko cały zespół, który także pracuje na jej sukces, i bez tych ludzi nie byłoby tego sukcesu. To prawda, to w jakiś sposób chwyta za serce, myślę. Na podsumowanie, te 2 miliardy 200 milionów dolarów, o którym mówimy, uczyniłyby tą trasę właśnie, bo to jeszcze... Przypominamy, że w przyszłym roku są kolejne koncerty i właśnie kolejne zyski, i przewiduje się te ponad 2 miliardy zysków. No to wszystko wskazuje na to, że będzie to najbardziej dochodowa trasa koncertowa w historii tutaj Ameryki Północnej. Trasa koncertowa Eltona Johna była poprzednim rekordzistą, przynosząc no nie za wiele w porównaniu z tym, ile Taylor Swift zainkasuje. Elton John zainkasował 887 milionów dolarów, a trasa Swift ma zakończyć się pod koniec 2024 roku, pod warunkiem, że piosenkarka nie zdecyduje się na jej przedłużenie, tak zgodnie uważają amerykańskie media. Najlepiej liczy pieniądze Jan Pachlowski, jeśli chodzi o loterię, jeśli chodzi o loty w kosmos, ale także trasy koncertowe tutaj na Ziemi. Dziękujemy ci, Janku. Dziękuję, ale wcale tak dużych pieniędzy miliardowych nie inkasuję, ale wszystko przede mną. I jak zacznę te miliardy inkasować, to też przed państwem. Ty jesteś takim skromnym obserwatorem. Taylor Swift przed nami. Christmas light. flights up till January. This is our place, we made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds, 20 years? Can I go? Let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Rana mobilizujemy teściowe w sprawie Dnia Synowej, ale teściów także zapraszamy, obecnych i przyszłych, jak te relacje się kształtują i co mamy mówią o żonach swoich synów. Chciałabym panu powiedzieć, że pan wszystkim kobietom, tym od teściowej powiedział, tym synowym, że mają wspaniałych mężów tylko dzięki teściowym. Czyli teściowa górą. Na razie tak powściągliwie i z odpowiedzialnością. 2 2 7 3 czekamy na państwa głosy. 29 minut pozostało do 7. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Czas każdy obejrzał.

wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong. Kto się wybiera w góry na szlaki bieszczadzkie, to powinien posłuchać, skupić się teraz, bo mowa oczywiście o pięknych i dostojnych dzikich zwierzętach. Od lat pojawiają się w lasach pod Przemyślem. Kilka dni temu młody niedźwiedź został uchwycony przez fotopułapkę. Zapewne spotkanie z nim oko w oko przyprawiłoby o szybkie bicie serca. Z nadleśniczym Przemysławem Włodkiem z Nadleśnictwa Krasiczyn rozmawia Grzegorz Janiszewski. Wieść niesie, że niedaleko Przemyśla niedźwiedź został sfotografowany przez fotopułapkę. To fakt czy kaczka dziennikarska, wakacyjna kaczka? To nie jest kaczka. To jest naprawdę niedźwiedź. To jest taki młody niedźwiedź, który najprawdopodobniej szuka jakiegoś swojego miejsca. Pewnie go mama odgoniła, taki 2-3-letni pewnie misiek. I w poszukiwaniu swojego własnego terytorium, w poszukiwaniu jedzenia, no sobie szedł takim szlakiem zrywkowym. A nasz podleśniczy, który miał okazję go zaobserwować i któremu na fotopułapkę się ten misiek nagrał, no to twierdził, że obserwował go od jakiegoś czasu, natomiast nie miał nigdy okazji, żeby go zobaczyć, ale tropów było dość dużo i dość często się ten misiek tam przemieszczał. Czy mamy się czego obawiać, wchodząc do lasu, idąc na przykład na grzyby? I tak i nie, bo niedźwiedzie są na tyle mądre, że one pewnie wcześniej nas wyczują jako człowieka i same zareagują i uciekną. Czy mają dobry węch? No i węch, i słuch. Nie pragną kontaktu z człowiekiem. Ale może dojść do sytuacji, kiedy po prostu zwykła ludzka ciekawość zadziała, że ktoś sobie wymyśli i zobaczył misia i nagle postanowi sobie zrobić selfie z misiem. Równie dobrze, przecież to są takie ładne i miłe pluszaki. To jest duże zwierzę, niebezpieczne zwierzę. To jest drapieżnik, więc lepiej mu nie przeszkadzajmy. Jeżeli w lesie pojawiają się tablice typu uwaga niedźwiedzie, to nie są tablice postawione dlatego, żeby ktoś do lasu nie szedł. To są tablice postawione, bo one tam naprawdę bywają, one tam naprawdę są. Czyli niedźwiedzie same nie zaatakują człowieka. To my musimy sprowokować. Wydaje mi się, że tak. Zdanie naukowców mogą być bardzo różne, natomiast moim zdaniem niedźwiedź sam zareaguje szybciej. Natomiast sytuacje niebezpieczne mogą się pojawiać w takich momentach, kiedy jest na przykład samica z dwójką młodych, kiedy ta samica zadziała w obronie swojego potomstwa. To ryzykowne historie są. Jak się zachować, kiedy spotkamy w lesie niedźwiedzia? Podobno jest kilka zasad, że nie uciekamy, nigdy nie biegniemy pod górę, bo niedźwiedź ma krótsze łapy przednie i zawsze nas dogoni. Niedźwiedź nie tylko nas dogoni, ale niedźwiedź też potrafi, jak uciekniemy na drzewo, to też może mieć ochotę na to, żeby się wspiąć za nami. Szczerze, to nie ma złotej reguły jakiejś takiej. Powinniśmy zachować spokój i łatwo to jest powiedzieć, nie widząc tego miśka i nie będąc w lesie. Zachować spokój, powoli, powoli się zacząć oddalać. Czy niedźwiedzie boją się czegoś? Czy mamy szansę je odstraszyć? Warto, no nie powiem, że zachowywać się głośno, ale idąc to warto rozmawiać, żeby dać temu niedźwiedziowi znać, że ktoś się przemieszcza, żeby on w odpowiedni sposób zareagował, czyli z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, żeby uciekł po prostu, albo się nie zbliżał do nas. A może ktoś z Państwa spotkał kiedyś misia na swojej drodze? Jak wyglądało takie spotkanie? Czy można wtedy zapanować nad emocjami? Chociaż wydaje się, że to może być bardzo, bardzo trudne. Z nadleśniczym Przemysławem Włodkiem z Nadleśnictwa Krasiczyn rozmawiał Grzegorz Janiszewski w sprawie spotkań z misiami także. 2 2 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od początku wakacji w województwie lubelskim utonęło już 11 osób. Przed zbliżającym się gorącym weekendem policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą. Statystycznie najczęściej topią się mężczyźni. Mówi o tym rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fiołek. Statystycznie właśnie najczęściej topią się mężczyźni. Gubi głównie brawura i spożywany alkohol. Takich przypadków mamy wiele. Ostatnio nad Jeziorem Białym policjanci zatrzymali zarówno mężczyzn, którzy na kajaku wypłynęli i byli pod wpływem alkoholu, jak i na rowerku wodnym po marihuanie. A więc to są takie przypadki, które obrazują w jakim stanie osoby wchodzą do wody. Robert Wawruch, prezes rejonowego WOWR w Lublinie. Czy my jako Polacy pływamy dobrze czy źle? Słabo, tak bym powiedział. Źle to może kwestia techniki, natomiast generalnie słabo i mało. Jako społeczeństwo jest mało osób, które dobrze pływają, a bardzo dużo osób, które dosyć słabo, a wręcz albo wcale. Ale brawurę mamy na wysokim poziomie. To jak najbardziej w społeczeństwie jest tak, na bardzo wysokim poziomie, szczególnie w miejscach, gdzie jest dużo sprzedawanego alkoholu. Radosław Dziurda, kajaki.lublin.pl wypożyczalnia kajaków. Po jakimś alkoholu, wiadomo, fantazja się włącza i niektórzy różnych rzeczy dziwnych próbują. Natomiast nie jest to wskazane, bo wiadomo, tutaj na kajakach niby każdy się czuje bezpiecznie, bo jest w kajaku, ale w każdej chwili może się coś zdarzyć, że wypadnie z tego kajaka, czy przy wsiadaniu, wysiadaniu, czy na jakiejś przeszkodzie, czy po prostu będzie się wychylał, przechylał, to wtedy można się skąpać. Przede wszystkim zadbać o to, żeby chodzić do tej wody pomału. Jeżeli jest taka gorąca pogoda, na przykład jak dzisiaj, żeby nie doznać szoku termicznego. Nie skakać na główkę w jakichś niebezpiecznych miejscach potencjalnie. Nie wchodzić do wody nietrzeźwym. Kto nie umie pływać, to po prostu ostrożnie, ostrożnie, jeszcze raz ostrożnie. Trzeba się umieć mierzyć ze swoimi siłami. Kilka metrów jest może gdzieś przy tamie, natomiast tu przy brzegu to jest około 2 metrów. Zalew nie jest głęboki, natomiast jeżeli ktoś nagle się znajdzie w wodzie, to może spanikować i różne tam są zachowania takiej osoby. Niektórzy zostawiają kajak, próbują dopłynąć, a wiadomo, że jeżeli mają kamizelkę, to jeszcze może im się to udać. Natomiast jeżeli nie ubiorą tego, to w zależności, którym to miejscu będzie, niekoniecznie to będzie rozsądne zachowanie. Lepiej sobie zostać przy kajaku, trzymać się kajaka i poczekać na jakąś pomoc. Ostatnie dni wakacji to po pierwsze, po drugie upalne dni, więc z pewnością ten weekend i kolejny spodziewamy się bardzo dużej ilości osób nad jeziorami głównie, a mamy troszeczkę jezior na terenie naszego województwa, więc my jako policjanci będziemy tam na miejscu, będziemy dbać też o dojazd do tych jezior, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo nad wodą zależy głównie od nas samych, od tego jak się zachowamy, czy będziemy bagatelizować wszelkie środki ostrożności, czy też zachowamy się rozsądnie. Jak podają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura w województwie lubelskim w ten weekend może sięgnąć nawet 33 stopni. Pamiętajmy o tym, że brawurowe zachowania są często potęgowane przez używki. Pojawia się pytanie także o odpowiedzialność. O bezpieczeństwo nad wodą pytała Inna Jasnicka z Polskiego Radia Lublin. 5 minut pozostało do godziny 7. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił. Na